Ryan vagyok, ez itt pedig a csörög a telefon. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, hello, aloha. Hát igen, ez itt podcast, és nem csalás, nem ámítás. Nem az én csatornámon vagyunk, és mindjárt el is sírom, rage-elek, üvöltözve, vagdalkozok, hogy ez miért történt meg, meg hogyan történt meg. Hát itt van velem jelen pillanatban Ryan. Sziasztok! Itt van velem Goodlike. Sziasztok! És itt van velem Alex. Pontosabban Alex mindjárt itt lesz velem, csak neki van egy kis dolga. Na ugye, hogy mit keresünk mi ezen a csatornámon? Vagy ezen a csatornám, mielőtt bárki valami összeesküvésre gyanakszik. Az van, hogy ez az én csatornám, ez volt a legeslegelső csatornám, amit én elkezdtem. De ez a te csatornád. Igen, tehát ez az én csatornám, és ezt így nem nagyon használgattam igazából én semmire, tehát ezen volt egy korábbi gameplay videóm. Ryan vagyok, ez itt pedig. És közben oké, elkezdődött a live, akkor most már itt Ryan fura bele hallatszott el egyébként, tehát hogy gyakorlatilag... Hol? A legeslegelén ez a sziasztok Ryan, és ez itt a... Na mindegy, és... Kajak. Aha, igen. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy írok Alexnak, figyú live, vagy ez podcast, oké, rendben, minden megbeszéltük, oké, van egy Facebookon egy kis közös podcast beszélgetésünk, és azok vannak bevéve, akik úgy szoktak jönni, és meg aki benyomta magát, és... Köszönjük, de jó! Igen, amúgy ezt akartam mondani, meg Szefi, de Szefi amúgy nagyon ritkán van podcastben. Igen, de őt is bevettük, mert ő jó arc, tehát, hogy igen, így... Őt szeretjük. Na és hát én békésen bemegyek a csatornámba, ugye 5 perc rengeteg mindenre elég, pláne egy live elindítására, és hát az az üzenet fogadott, hogy én nem vagyok jogosult többé live indítására. Először azt gondoltam, hogy ez csak valami múló elmezavar, esetleg egy Ctrl-R, Ctrl-F5 párosítás, újratöltés megoldja, azért a YouTube-nál vannak hülyeségek, aztán ez nem múlt el. Utána mondom Alexnak, hogy hely mi a tyúkapó, nálad is ugyanígy szórakozik a live, vagy valami ilyesmi, és Alex közölte, hogy hát sajnos bro, ez csak nálad van. És hát ez a szomorú igazság, hogy kaptam az 51-es körzetes pótkedre, ami egyébként már rá egy hétre nem volt elérhető, tehát a kutya nem tudta gyakorlatilag megnézni, jó, mondjuk az a 6000 ember azért megnézte, de mindegy. Viszont abban a videóban van egy 6 másodperc hosszú filmrészlet az UFO-s, mivel UFO-s témában beszélgettünk, a Paul című filmből. És ez bőven elég volt a YouTube-nak arra, hogy beklémeljék. Az egy dolog, hogy beklémelték, de ez egy októberi adás volt egyébként. Valamilyen titokzatos oknál fogva most február 11-én jutott eszébe a YouTube-nak, hogy ezért bizony az én csatornámról a live lehetőséget letiltja. Köcsög. Akácság. Igazából nem akarok nagyon sírni ríni, mert a podcast nem szeretném, hogy erről szóljon, de hát én ezért nagyon-nagyon kiakadtam. Ugye több mint 3 éves már az a csatorna, aktív csatorna, rengeteg videóval, és nincs is figyelmeztetésem nagyon, csak nagyon-nagyon régiek, de azokat ugye tudomásul vettem. Tehát semmilyen kirívó, tehát nem olyan vagyok, mint az ingyen filmek, és akkor 20-asával töltöm fel a filmeket. Tehát én nem tudom, én azért azt gondolnám, hogy egy kicsit több türelmet kéne, nem? Így, tehát, hogy valami szint egy idő után azt gondolná az ember, hogy van a YouTube videósoknál, nem? Tehát, hogy mit tudom én, most vagy csak én gondolom ezt, hogy egy idő után valamiféle VIP ügyfélnek kéne lenned, ha már ennyit használod a szolgáltatását, és ennyi megtekintést és látogatót generálsz arra az adott videó halmazra, amit feltöltesz, vagy most nem tudom, vagy csak én vagyok így ezzel ilyen naívan az én kis álláspontommal. Te is, hát... Nem tudni igazából, mert igen, olvasgattam pár. Nem tudni igazából, mert hogyha belegondolsz, Ha te csinálsz egy filmet, költségvetést nyomsz rá, és utána azt a YouTube úgy érzékeli, hogy azt valaki azzal ugyanúgy pénzt akar keresni, vagy vissza akarja tölteni, oké, hogy te nem ezt csináltad, de hogy megjelent a videóba, tök mindegy milyen formában, akkor azért te is ezt mondod, hogy nyasgám, azt én csináltam, és mindenféleképpen nyasgám. De az, hogy most 6 másodpercre képes volt letiltani egy egész 6 hónapra egy live lehetőséget. Hát de is ráadásul azt se tudom, hogy mennyi időre hozzáteszem. 6 hónap, ez 6 hónap, ez fix 6 hónap, ez mindenkinek 6 hónap, szóval ezt nem kell izelni. Ezzel nem kell paráznod, ez fix 6 hónap mindenkinek egy figyelmeztetés. Ezt nem tudod, lerövid, nekem is volt. Igaz, hogy nekem kereken 0,5 másodpercnyi pénisz volt a videómban, de volt. Hát figyelj, Kaveri, visszajövök Amerikából, és megünnepeljük egy új podcast. Egy live valami. Ja. Hát minden esetre úgy fogjuk ezt az egészet. Az első reakcióm az volt, Alex abszolút fültanajó volt, hogy jó, hol a törlés gomb. Tehát, hogy így egyszerűen ideges lettem, hogy azt el nem lehet mondani. Igen, aztán utána megérkezett Ryan is, meg Goodlike is, és akkor így... Ma akkor voltam, amikor törölni akartad. Igen, és akkor itt hárman győzködtek, hogy talán lehet, hogy nem kéne mégse ilyen hirtelen reakcióval gyakorlatilag lecsapni az egészet, ami teljesen igaz is. Úgyhogy tokoskodtunk, hogy mit lehetne. Aztán rájöttünk, hogy ezen a csatornán van annyi feliratkozó, hogy lehetne egy live-ot indítani. Úgyhogy a podcast, átneveztük ezt a csatornát podcastre, és hát innentől fogva itt lehet majd ezt a podcast adást nézni. Ezért most tudom, hogy mindig poénkodunk ezzel, hogy iratkozz fel a csatornámra, ami ugye a másik csatornán tényleg csak poén szinten megy. De viszont én azért azt gondolnám, hogy itt légy szíves, nyomjatok egy szabot. Mert hogyha... Hát persze, hogyha nem akarok... Alex kihúzta a szarból a podcastet! Uhú! Mert hogy ha nem akartok... hát hogyha nem akartok gyakorlatilag lemaradni a podcast adásokról. Gondolkoztunk abban is, hogy fölveszik offline, és mert ugye offline lehet feltölteni a csatornára, ezért föl fognak kerülni az offline módon is a... De várj, akkor nem az lesz, hogy ez a videó meg már máshol fenn van? Nem, hogyha ez a csatornád partnershipnél lenne, akkor azt mondaná, hogyha olyan partnershipnél van, ami így figyeli ezt az egyezést, ezt a content ID-s dolgot, esetleg a saját videót, szóval szerző jogvédettség alá rakja ezt a videót, akkor figyelmeztethet. Nálam volt ilyen, amikor Herbinek egy válaszvideóját akartam csinálni, és akkor beraktam az ő videóját, és ott a GoPotato TV még régen mondta, hogy ez az övé, de hogyha nem, akkor viszont nem mond semmit, és akkor föltöltheted. Hát meg én saját magamnak nehogy már ne adhassak jogot arra, hogy föltöltsem oda, ha akarom, nem? Masinimának írni kell, vagy akinek partnerbe vagy, aztán... Nem, akkor... a Content ID-ben tudod whitelistelni azoknak a listáját, azoknak a csatornákat, akik feltölthetik a te videóidat. Igen. Van egy ilyen whitelist. Izé is azt írja, amikor elvették tőled a live-ot, akkor is azt írta, hogy attól, aki beklémelt téged, attól kérni kell whitelist jogot, és akkor, hogyha azt megadja, akkor onnantól letörlődik a cucc, és live-olhatsz megint. És ez nem fog megtörténni! Csak úgy mondom. Ne. Köszi. A pozitív hozzá. Egyre jobb a hangulatom. Tehát egy vikinek... Sőt, még lehet, hogy kapsz meg kiszi. Köszi valamit töményet, hogy egyből... Igen, na mindegy. Nem lenne, hogyha ez így működne, szóval ti otthon a borotva hab mellett cián tartotok. Nem, itt a kis konyhában tudod, itt a kiállat mellett. Csoki mellett. Csoki meg a gyerek vitamin mellett. Csoki cső. Vitaminos dobozkákban. Igen, ilyen orosz rulett vitamin, tudod. Ja. Én azt is bírom a YouTube-ba, hogy feltöltöttem most egy videót, és full, tehát a képben egy darab kép van végig. És azt írja nekem a YouTube, hogy ez nagyon shaky ez a videó, és hogy stabilizáljuk. Lol. Ja, igen. Mekkora fél. Ezt nekem is szokta csinálni. Igen, hát stabilizál. Nem tudom, mit fog egyébként csinálni vele akkor. Levágja a tetejét meg az alját igazából, azt, nekem ez már nem ráskodik, nekem ez jó, mehetünk tovább. Mondjád. Hát, szóval akkor az lesz, hogy itt fogunk live-olni, itt fogjuk ugye a kommenteteket, a reakciókat, ezeket a dolgokat ugye lereagálni. És egyébként ugye a múlt heti live, ami a pot csütörtök névre hallgatott, mert hogy csütörtökre átoltuk, ugye tök jó volt, meg nézett volt, meg minden, csak ugye akkor volt az, hogy egyszerűen fogalmunk nem volt róla, hogy miért nem ír senki már, vagy fél órája. Azt hittük, hogy te bealudtatok, vagy mindenki közben gameplayezik. Tehát, hogy gyakorlatilag... Yeah. Aztán rájöttünk, ugye, hogy egyszerűen arról van csak szó, hogy befagyott a YouTube. Ugye ezen a kis csatornán más jellegű videók nem valószínű, hogy lesznek, tehát ez tényleg csak azért van, hogy hát, vagy pedig ilyen nagyon podcastre létett, tehát mondjuk amikor mondjuk kimegyünk valahova live-olni, akkor onnan egy kis videó utána. Igen, egyébként ilyenek. Mondjuk gondolkoztam itt az előbb, Alex, nem voltál, hogy van pár olyan videó ötletem, hogy esetleg ide föl lehetne rakni, ami nem gamer téma, csak most azon gondolkoztam, hogy ezt inkább meg kéne csak podcastnek akkor már hagyni. Igen, tehát ha már egyszer podcast a neve, majd csinálni kéne, csak ez most nagyon hirtelen jött ez a podcastes csatorna, csinálni kéne még kis egy mikrofonképet mondjuk, meg hogy a csatornát ott nézzen ki valahogy. Azt intro... már feltöltöttem amúgy még YouTube-ra nem csináltam, de a csodálatos Google Plus szolgáltatás. Tehát ott már beállítottam a háttérképeket, meg mindent, ami kell, tehát elméletileg valószínű, hogy azért ez módosulni fog, tehát nem lesz ennyire fapados ez az egész koncepció. A hang, mert mondta rá, hogy intro, a hangintro már megvan, amit csináltam baromságból, amit most nagyon jól leszpoilereztem, gratulálok, Alex. Igen, az is vagy, egyelőre kettes. Jó, de nem mondtam róla igazából semmit, csak hogy lesz. Azt meg, mivel most így befakapolt nekünk a cucc, így el is felejtettem, tehát majd legközelebb. Pedig én annyira vártam. Én is egyébként kíváncsi voltam rá. Hát majd következő kedd. Ez messze van. Ami lehet, hogy csütörtök lesz. Nem hiszem, hogy csütörtök lesz. Ugye ez ritka alkalmak egyike, de hát valamikor be kell fejeznem egy-egy melót, vagy el kell valóban mennem, akkor nyilván te miatt úgy nem annyira tudjuk megcsinálni. Viszont Ryan sem tud túl sokáig maradni sajnos, mert ZH-t kell írni. Hát nem. Igen. Nem, Ryan-nek el kell mennie, mert kenőpénzt kell elfogadnia, ugye hök tag. És igen. Barterolnatok, nem? Tehát... Hát most tesszük tönkre a... Igen, mindent. Most tesszük tönkre mindent, várj, ez nem jó. Tehát, hogy a kenőpénz az nem egyenlő azzal, hogy tönkre tesztek mindent, azt ugye tudod. Ja, nem, most az a lényeg, hogy én most a YouTube ezért fővezértitkárával fogok találkozni. Nem, ez olyan, mint a Mail Crush. Micsoda, mint a... Candy Crush? Hát tudjátok, van a Mail Crusher, azt hiszem a PD-ben, amikor azért kapsz pénzt, hogy szétlevöd az egész izét a francba. Ja, az egész boltot, tehát ez ugyanaz. Tehát Ryan megy, szétveri az egész iskolát, és utána kifizetik. Ja, igen, köszönjük szépen, Ryan, szép munka. Az a helyzet, hogy a kutya nem játszik azzal a misszióval. Ja, igen. Amúgy. Bár én mostanában nagyon-nagyon sokat PD-ezem, és nem egy rossz mission, főleg Overkill-ben. Ezek a Daisies-nél. Ja. És ezek a cségóznál. Ja, de igen, ugye, Kaveri? Mostanában mi Alex-szal... Ők! Én is játszottam. Csak és engem kurvára nem hívnak. Vagy ja, engem nagyon... se hívtak. Én hívtalak, csak aztán rájöttem, hogy nyerni akarunk, aztán mondtam, hogy majd legközelebb tudod. Már megint itt vagyunk. Már megint viszont. Nem, ma Alex múltkor jött rankedre, és jó is volt. Aztán mondta, hogy jó, most már... Elég volt a megaláztatásból, azt mondja, hogy most nem akarok többet, mert csak mindig vesztetek miattam, és lelépett. Mindig vesztek miattatok. Lelépett, és aztán utána jött egy olyan enemy, akik föladták gyakorlatilag a 7-0-nál, tehát hogy egymást lőtték fel, meg mit tudom én, tehát ott azért egy free win lehetett volna Alexnak. De Alex nem olyan rossz szám egyébként, mint ahogy most így lejönne az egészből, inkább csak önbizalom hiányos. Én élveztem a múltkor nagyon, amikor játszottunk. Amikor te is voltál, Ryan, aha. Miért kell hazudni? Mindenki tudja, hogy Alexovics megmondta, hogy egy 20 perc után megmondta Alex, hogy gyerekek, túl jó vagyok ez a játékhoz, menjünk valami mást. Aztán elment dézizni. Igen. Jó, egyébként mert, nem egyszerű mert... a cségú, tehát azért azt tisztázzuk, hogy ez nem egy olyan, mint mondjuk a Daisy, érted, vagy a PD. Hát a Daisy, én nem tudom, hogy miért vagytok oda ezért a Daisy-ért. De tényleg, Ryan, szeretnék veled beszélgetni erről. Miért vagy oda a Daisy-ért? Azt figyelj, mi most játszottunk a Daisy-vel, én, így mindenki nagyon most így... Megjel a TV készülékek előtt, mert azelőtt nézik a podcastet. Mindenki megfélem, ugyanis én játszottam most Ryan-nel, volt egy streamünk tegnap este, ja. Kettő streamünk is volt, volt egy Arma 2-s és egy Arma 3-as, és basszus, és a Arma 2-s Daisy volt. Ugye, basszus, ez nem egy rossz játék. Ugye? Tehát, hogy egy hosszabb az Arma 2-nek a Daisy modja, és maga az Arma 3. Tehát ezek nem, jó, nem rossz játékok. Tehát félreértelmeztem a feladatot. Tehát én azt hittem, hogy ezért rakott szar, és akkor dobjuk is ki. Mert azt mondtad, vagy nem attól féltem, hogy nem fogsz rá izéltem, hogy azt a lényeg, Ryan hogy... Ryan beszél a videós, tudod. Hol van ja. A droidikát? 10.Ryan.626.ru.pont keresed. Nem, az, hogy szerintem én attól féltem, Alex, hogy nem fogsz, nem lesz hozzá elég türelmed, meg szerintem eddig nem volt hozzá, mert a Daisy, meg az Arma sorozat az alapvetően nem egy ilyen kétperces játék, nem olyan, mint a Csékos. Nem egy pörgős, tehát nem izgulod magad halálra, viszont az nagyon full. De, hát miért is, amikor elkezdtek ránk lőni a barakba, és jött igen, a helikopter? Akkor kijavítom magam, nem minden percében izgulod magad halálra, tehát válni kell, de például... Igen? Most a Daisy-ről beszéltek, vagy a... Aha. Nem, ugye alapvetően ez egy ilyen hosszan úsztatott játékmenet, tehát nem az, mint tudom én, Left 4 Dead 2, hogy kinyílik az ajtó, és már egyből remegérted a kezed, lábad, és ami mozog, leesik egy pohár, odalősz egy izé rakétavetővel, még ha lenne benne rakétavető, mindegy. Van. Nice try. Hanem... Igen, van. Mi? Van. Granátvetőben. Hát meg Rocky RPG is, meg RPG. Minden Stinger. Mióta? Ja, hát mondjuk a Daisy-ben csak RPG van, de az Epochban van RPG elvileg. Ryan, podcast? Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2. Azért mondom, figyelj, milyen milyen rakétavető. Ja. Super content. Granátvető van. Granátvető van, ja. Nagyon jó van, persze. Na mindegy, és hogy alapvetően én, amikor elkezdtem Daisy-zni, abban az volt a számomra, ami megfogott, hogy kicsit olyan volt, mintha így elmennél egy ilyen apokalipszisba kirándulni. Tehát, hogy nem az van, hogy 2 másodpercenként rohannak utánad, hanem mondjuk sétálsz, akkor jó, ide nézzünk el, mi lehet ott. Amikor mi Daisy-ztünk, az volt a... Mennyire jó volt. Egy pálya volt, és az volt a plan, hogy eljussunk a repülőtérre. Mikor együtt játszottunk? Nem. Egy évvel előtte. Hogy korábban. És majd nézd meg, vannak ilyen korábbi videóim, Daisy-sek. Te csináltál videókat? Persze, persze. Videóztál korábban? Jaja, van egy csatornám, a The Cavalry. No. Vajon egy ilyen nevet kitalálni neki, Istenem. Mi is The Cavalry? De miért? Nem, amúgy tök jó, csak valamibe bele kellett kötnöm. Van csúdáló pedig. Most a nyalizik, most a nyalizik, tudod, ahogy szokott. Így került be gyerek. És jól teszi, így és jól is csinálja. Jól teszi, és jól is csinálja. Köszönöm. Ellenben veletek, akik állandóan így, ja, így ma így, nem, hát nekem még jó kedvem volt akkor, mert nem próbáltam a live-ot elindítani, de így felhívom Alexet, és akkor Alexi, hello. És ő szokott így poén, tehát így mindig így veszi fel a Skype-t, hogy hello, és akkor én is így halipapi, mami, tehát hogy van egy igen, de kis... most nem voltam poénos. De most hangulatban. Nem így, én is, tehát mondja, hogy hello, én mondom, hogy halipapi, mami, vagy na mi a helyzet, és akkor így semmi. De tudod, így folytatott ez a rossz hangulat, folytatódott, és így mondom, WTF, Alex azért ez nem ilyen stílusú ember, hogy legalábbis nem ilyennek ismertem meg, hogy mondom, valami baj lehet, vagy mi... Nagyon durván fáj a fogam. Ó, én most ittam egy flektorport, azért vagyok most már jól előtte, de basszus, olyan brutálisan fáj. Designer drog? Mi? Ez valami designer drog, ez a flektorpor. Hát azt visszük, a PD2-ben azért van odaírva kokain, hogy ugye ne legyen bőle gond, tehát a fegyvereknek se az igazi neve van odaírva, ugyanúgy, ahogy nem kokain ittünk, hanem flektorport, csak azt nem érjük. Egyébként ez egy nagyon durva fájdalomcsillapító, és az a lényeg, hogy 19-én kell visszamennem a fogászatra, basszus gyerek, és az utóbbi 2 napban olyan erősen elkezdett fájni a fogam, így időszakosan, tehát reggel például nem fájt meg délbe, most egy órája, meg úgy megfájdult érted, hogy lesántultam. Nagyon durva. Azt hogy csináltad? Úgy fáj a fogad, hogy lesántultam. Elkezdte rágni a saját bokáját, tudod? Tényleg lehet, hogy... De figyú, STK-ra mész? STK-ra jársz fogorvoshoz? Nem, te magán. Hát akkor miért nem hívod fel, hogy holnap megyek? Tehát, hogy... Azért, mert meg kell kössön ez a szar, és akkor nem fog... Szólt, hogy fájni fog, mert nem tud vele mit csinálni, mert addig húztam a fogorvost, hogy így tudjuk egyetlen... Cement, hogy tudjuk a valat cement. Ez az egyetlen módja, hogy megmentsük a fogamat, tehát ez az egyetlen módja, hogy ezt most így hagyni kell két hétig. De Alex, csak ez... hajszárítózzat, hát ha előbb megszárad. Vagy tartsd nyitva a szádat. Nem, mert... és szívvel erősen a levegőt. Tartsd nyitva a szádat, és futsz a nap felé. És így szívvel erősen a levegőt. Hogy akkor a bokára rá! De közben szívvel a levegőt. Alex, hogy kérdezelésed van? Vagy átvenjek és fújjak a szádba? Fúj! Aj, ez Jézusom, már jó. Oké, köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, sziasztok! Szeretnéd? Annyira sokat szívtam levegőt, hogy mindjárt lájulok. Mi van, Ryan, te is benyomtál egy kis vérnásra egy kis flektorport? Aztán kiderült, hogy az egész flektorport, ez valami izomtalan nevelő, csak Alexnak odaadták kamuból. Én azzal festem a szobámat, szólni, hogy oda megyek a falhoz, így mennyelom, és kész, kiütöttem magamat egy napra, szóval így... Kész. Figyelj, Alex, egyébként ez vény nélkül kapható, ez a flektorpor? Nem tudom, van itthon, azt tudom, mikor tesómnak nagyon fájt a foga, és még itthon lakott, ez az egyetlen emlékem van. Tesódról? Igen. Akkor mindig, tehát nekem kiskorom fájt a fogam, és mikor már elviselhetetlen a fájdalom, és nem segítenek a kis fájdalomcsillapítók, tehát a tablettás, amit tudom én, akkor ez egy ilyen, az a neve, hogy flektorpor, elkevered egy fél deci vízben, és akkor lehúzod, és egy olyan körülbelül 10 perc alatt ki is állítja a legbrutálisabb fájást. Hát én ezt egyszer vízi próbáltam a melóhelyemen, akkor volt az, hogy brutálisan fájt a gyomrom. És akkor adott a csaj, hogy írd meg ezt a port. És azt szerintem az is ilyen lehetett, és így nagyon rosszul voltam. 10 perccel később már ilyen nagyon vigyorgosra vettem a figurát, tehát hogy... Ez nem, nem fájdalomcsillapító volt, kaveri. Az is szerintem flektorpor volt. Igen, igen. Tudod, ilyen fehér por volt, orba kellett szívni, igen, és akkor igen, először az, össze na, kellett találni. És nem az volt, amit dollárral csináltunk, toltunk így egy csíkba, és aztán meg nem, a dollárt összetekertük. A dollárból csináltunk kis tölcsért, és azzal szívogattuk fel. Igen. Tudod, amit ott légy. Na, hát azt mondja, hogy újjel fájt a fogfájásom. Amit a gyerekeknek osztogattunk pléjáig. Zengett a fejem 3 napig, nem? Zengett. De. Hát úgy nem, hát tudod, amitől így átálltad, és akkor végig kattogott a lábad, és 3 napig nem bírtál aludni, nem bírtál, és így beszélti mindenki, hogy tészi ezt. Mekkora jó! Az flektorpornak hívják? Igen. És Alexiknál van otthon? Várjál, mert Ryan, neked kéne szedned egyébként. Hát flektorport, mert akkor normális sebességen tudnál beszélni. Ryan, neked van valami ilyen védjegyed, ilyen beköszönés védjegyed, ami ahogy szoktál indítani? Persze, who.twitch.tv. Jó, gyerekek, ezt hagyd meséljem már el, küldött valaki nekem egy képet, a Spoilerman gameplayt, nem tudom, láttátok-e. Ryan küldte tovább nekem, elküldöm a képet, nézzétek meg, ezt nyugodtan kirakhatod a videóba, majd mindenki lássa, megkeresem. Nincs meg, viszont elküldöm a Facebookos linket akkor. A standeres? A standeres, igen. Szerintem küld el nekem is, én belerakom leírásba. Nem, hát a videóban meg tudod mutatni, X-Splittel csinálod, nem? Open Broadcaster-rel, ja, de meg tudom. OBS, mint felett. Na, figyelj, mutatom. OBS egyébként. X-Split, OBS, Open Broadcaster. X-Split sokkal jobb, X-Split sokkal jobb. Az Open Broadcaster, sokkal drágább, amit te használsz. Sokkal drágább, ugyanezt tudja, sokkal drágább, ugyanezt tudja. Na, szóval sokkal amit te használsz, Kaveri, azt hívják OBS-nek. Na, OBS, nekem nem. Open Broadcaster Software. Elküldtem a képet, nézzétek meg mindannyian, és akkor mondom tovább. Gyerek, nekem nice. Nem. Ne, menj már, hát most annyira fontos ez, Ryan. Na, tényleg mennem kell. Ja, most azt figyelj, az a pár százmillió dollár összeszedem neked egy hét alatt. Jó, de tudjátok, oda kell érnem a dealerhez, ha nem adom le a pénzt. Itt olyan bajok lesznek, hogy innen Nyíregyházaig el fogjátok hallani. De várjál, sikerül a képletet? Én most ittam Flektorport, nem tudok beülni most a kocsiba. Alex, nem szarozom. Ha már megmondtam, hogy találkozunk Pesten fél óra múlva, akkor most beszállsz abba a kocsiba, elindulsz, hozod a Flektorport Sightman, mert a dealerrel találkozunk. Olyat rád vágok, hogy a Flektorport adja a másikat. Na, tényleg, ilyen reklámot szóval csinálok amúgy a Flektorport gyártó. Tényleg is így küldenének egy rekesszel, vagy ilyen dobozzal, köszönjük, és a következő adás már jelen, Alex, fú, ezt a podcastet a Flektorport támogatja. Mi is, és akkor rájön így, nézd már, belevágtam a kést a kezembe, és nem érzem. Alex, milyen a videójátékodod? Nézd már, ablak! Na, tényleg nem kell. Sziasztok. Szia. Jó van, szia Ryan. Még valami gyorsan utoljára spoilerezd le valami sorozatot. A Breaking Bad végén. Sziasztok. Flektorpor legyen veled. Hello. Sziasztok. Na, megnéztétek a képet? Meg, igen, mutattam is. Ryan még így 40-ig. Még így visszhangzok a táborban. Sziasztok. Tehát azt beszéltük Ryan-nel, hogy az lenne a legkirályabb, ha valaki ezt megcsinálna egy modban, ezt a spoiler gameplayt. Tehát az lenne a mod, hogy ugye a Slendermannek a feje Ryan lenne ez a fantasztikus képe egy textúrában, és lecserélnénk a hangokat. Ja. És mikor a köszönetben van, akkor általában van egy ilyen nagyon, nagyon mély sistergés. És akkor az menne, hogy ryan.twitch.hu, és mikor már ugye recseg össze-vissza, akkor egyre hangosodik, és mikor az ijesztő is ott kezdődik, hogy mikor meglátod, akkor egy hatalmas nagy csattanás, vagy egy dög, ilyen. Igen. Nem tudom, játszottatok-e velem? Persze. És ahelyett az lenne, hogy és akkor az történt a... Igen, tényleg is, hogy odaérne melletted a Breaking Bad utolsó részére. A puc, mint az atom. Igen, és akkor így Alex feje. A Walking Dead harmadik évadának a végén is... és mikor elkap, akkor meg tényleg le kéne valami spoilerezni. Tényleg is így kiírná, tudod, a spoiler. Tehát így valamit bedobna. De először még csak ilyen régi dolgokkal kezdeni, mit tudom én, hogy a szabadítsátok ki Willit vége, tudod. Vagy a és csak mindig annyit, hogy kiszabadítják. Tehát, hogy azért ne legyen annyira konkrét, de... Igen, de nem is azt, hogy ne is tudod, hogy miről van szó, tehát mikor meglátod, akkor még nem kapott el, tehát akkor még ne spoilerezzen, csak nem, már majd. Csak így mondjuk így belesugnám füledbe, Salamanim Mondaisis, tudod? Tehát, hogy már csak így a vége felé közelíteni, és akkor a végén így bejönne, így ha elkap téged, akkor bejönne egy ilyen, mondjuk egy ilyen logó, vagy egy valami kiírás, hogy szabadítsátok ki Willit egy, és akkor onnan csúnyán leszpoilerezné. Tehát, hogy ilyen nagyon durván. Menne a mit tudom én a zene, és akkor, hogyha meglátok ki ezt is, és a Walking Dead végén, tudod, hogy ki halt meg a... és a gyilkos, tudod, mindig csak ilyen kis részlet. Figyelj a komment, Ryan elment, és többen nézzük. És tényleg. És tényleg. Tehát az igazság, hogy igen. Kérdezik, hogy mit gondoltok a való világról? Jaj. Nem. Azt gondoljuk róla. Nem, pont, kész. Következő. És látszok, képzeljétek, hogy múltkor tankoltam, és eddig van az RTL-n az a műsor, ilyen ami... Budapest? Az, igen. És abban van egy csáva, akinek ilyen nagyon nagy haja van. Lali, igen. Igen, és képzeljétek el, hogy beállok a benzinkútra, és én nem szeretek tankolni. Jobb, mert ott büdös, meg olyan lesz a kezed, meg minden, meg addig bemegyek, fizetek gyorsabban, meg vagyok, így mindig szólok a benzinkutasnak, hogy tankolja meg, legyen szíves. És egy ilyen, ugyanúgy nézett ki a csávó, jó? Mondjuk nem láttam annyiszor ezt a dolgot, csak mint a újságban, meg itt ott, tehát ezt a Lali gyereket. Aha, persze, igen. Aha, igen, és, jó. Jó, hát most mondjuk töltöm le két évadot, de mindegy. És, és de egy az egyben úgy nézett ki a csávó. Most ez nem lesz ilyen hú de nagy epic sztori, tehát nem ez lesz az év legnagyobb sztoria, de nagyon normális volt, megtankolt, az összes ablakot lemosta, papírral utána letörölgette, tudod, hogy ne legyen vízcseppes. Tehát ilyen nagyon rendkívül jól elvégezte a munkáját. És adta neki balra valót? Mit képzelsz rólam? Dehogy is. Igen, persze adtam. Én lekevertem neki egyet, de ott koszos maradt, bazd meg! Én, tehát igen. Adtam mennyit neki? Szoktál egyébként adni, csak úgy, hogyha nem indiszkrét? Hát az van, hogy én csak hogy mennyi, én átlagos vagyok, mert ugye én mindig tankoltatok, ha lehet. Uh-huh. És én belülről nézem, hogy mit csinál. Hogyha csak megtankolja, és semmi más nem csinál, akkor egy százast. Hogyha még pofákat vág hozzá, és mit tudom én, tehát van a nagyon bunkó, aki tudod, nyegle, mindegy, oda megy, megtankolja, és akkor a kocsi kulcsát benhagyja az ajtónak a zárában, és elmegy valahova egy mit másik emberkéhez, tudod. És ő nekik, hogyha nem jön oda vissza, akkor semmit, tehát akkor elmegyek. Viszont ha normálisan megcsinálja, és az ablakot is letörli, akkor 200-at. Uh-huh. És ha még közben nagyon-nagyon szoros, melltartós, hatalmas mellő nőköz sikálják a kocsit, akkor nullát, tudod? Én nem akarok. Akkor oda azonnal el kell menni, igen, pláne, tehát ez nem, ugye én családos ember vagyok, én ezt nem engedhetem meg magamnak, végén meg izé kompromitálom itt saját magamat. Yeah. Nem engedhetem magamnak, de azért ez kurva jó! Figyú, és ti a pizzafutárnak mennyi jatot szoktatok adni, vagy szoktatok? Ha jó fej, akkor sokat, ha nem, akkor nem. De mi az a sok? 500? 200? Hát, legyen 4 mondjuk. Az mondjuk elég jó jatot. 3-4. Nekem eddig a legnagyobb orravaló az gokártpályán volt, rendeltünk pizzát, sőt, ott rendeltünk egyet, na majd az elég lesz, 3 voltunk. Utána nem lett elég, rendeltünk még egyet, és itt mindig ilyen 300-akat adtunk orravalónak, és akkor rendeltük a harmadikat, mondom, úristen, ez már nagyon nagy pofátlanság, azt adtunk neki 1000-es. Utána még hívtuk kétszer, amikor sem ennyit nem kapott, de... Hát na jó, de keresett mennyit, 1000 valamennyit, nem? Bőven. Ja. Hát ő őrült neki, ne viccelj már. Hát persze, csak hát mindig ugrálgattuk, tudod, munkanék. Az a dolga. Tudják, hogy ennek a csávónak, ennek a Lalinak van egy ikertestvére. Ez lehet, hogy én tényleg őt nagyon durvá hasonlított rá. Lehet szerint, de is ugyanekkora haja van. Már erre kíváncsi vagyok. Azt kérdezik egyébként, hogyha szem a lélek tükre, és én valakit arcon fingok, akkor belegázoltam a lelkébe? Ma nem azt mondom, hogy rájön. Köszi, pedig ez ilyen Alexovicsos poén volt, de hát oké. De és igenis így, még Kristóf, igaz? Na, Kaveri csicskáztatja a benzinkutast. Jó. Tényleg ez a csicskázt, olyan, mintha Szakács csicskáztatnád azzal, hogy főz. A nem tudom, mikor, még úgy, még tavaly tél kezdete elején vettem, tehát én szoktam rendelni pizzát, hogy ha nincsen semmi kajám, meg mit tudom én. Igen, a YouTube az jól fizet, igen. És megvettem az egész Don Pepe pizzéria láncot. De na, tényleg, bocs. És metet árulsz benne, tudom, igen, jó. És egyszer, tehát én egyébként sokat szoktam adni, tehát úgy van, hogy mindig 2000 alatt rendelek, nyilván, és hogyha esetleg, mit tudom, 1700-ra jön ki, akkor odaadok egy 2000-es, tudod? Uh-huh. És volt egy olyan bunkó faszi, hogy nem tudom, valami 1800-jel vettem, de akkor aztán vettem hozzá üdítőt, mert minden. Bocsánat! És te várjál, a faszi annyira seg volt, hogy odaadtam neki a 2000-et, és már akkor is bunkó volt, még a kinyitott az ablakot, odaadtam neki a 2000-et, és nem adott vissza. Azt hittem, hogy neki adom így, tudod? Aha. Lazában. És akkor én még vártam, hogy már akkor is visszaadja, mert én akkor sem akarok neki semmit adni, amilyet ekkor a seggarc. És elkezdett menni, mondom, és a borra van. Mi? De és mi volt a bunkózás? Mere, leállt a like? Ilyen... Nem. Biztos nem? Akkor jó. Tuti. Jó, oké. Okay. Bocsi. Igen? Tehát nyüglődött, meg hogy jó van, oké. Okay. Tehát mert én egyébként szeretek ezekkel hülyéskedni, megmondom őszintén. Tehát... Jön akkor, mindig elviccelődök velük. Volt, amikor azt mondtam, te teljesen véletlenül ideadta a pizzát, azt mondtam, hogy jó étvágy. Jój. De az teljesen véletlen volt. Na, akkor nagyon sok borravalót adtam. Jój. De egyébként értette a poén, mert ő is röhögött, gondolom kínjában. Hogy máshogy? Meg hát várt a borravalót, tehát jó, hogy jobb ofizott ott még. Alex, mindig nézem a videóit, de föl is iratkoztam, nagyon nagy poén volt. Mi egy 50-es? Na jól van, te bunkó. Csak úgy beül a kocsiba, ezt akkor még hiába volt már 300 forint a borravaló, még adtam hozzá azt, ami 200-as, tehát mondom, na jó, ne haragudj rám tényleg. De teljesen reflexből mondtam, tehát nem fasság volt. Na és mi volt ez a csávó, hogy? Tehát nem adta vissza a szélózét. Hát a nem vette a poén, nem csinált se, jól van, oké, üzé, tehát ilyen, bol, aki, akit megfejelnék legszívesebben egyébként. És akkor érted, mondtam neki, elkezdett menni a pénzem, mondom, és akkor a visszajáró, azt mondja, bocs. Komment. Alexnak van kocsia, vagy a bóra valót a bicik, vagy ad bóra valót a bicikli mosásért? Júj. Ez... Van olyan, hogy bicikli mosás? Szerintem nincs. Nem tudom, nincsen. Nagyon hasonlítanak egymásra. Én pizzafutárként kaptam 1000 meg 1500 bóra valót nem is egy embertől. Hát nem tudom, én voltam pizzafutár. Én nagyon ritka esetben. Kaptál 10-est. Hát volt olyan, képzeljétek el, hogy ilyen volt egy nagyon-nagyon gazdag fószer, tehát olyan volt a kék dél, hogy így hű, és minden pénteken buli volt nála, de rengeteg kocsi, hát és hát nem izék voltak, ilyen Isuzu meg, tehát szóval nem ilyen Daihatsu, tudod, ez a három kerek. Olyota, igen, meg Adiat melegítőkbe. És... kezében a Sorbi XP, a Sorni Péria X telefon. Sorni Pérnia, igen, meg a Pyphone, tudod. Airphone 5G, tudod? De E betűvel. Famsung, mi? Famsung esetre. Famsung. Famsung Airphone tablet. Nem, Famsung F3. És az a lényeg, hogy... A Mike cipő. Hogy egy csávó olyan volt, képzétek el, hogy mindig ilyen... Egy annyi kaját rendelt, hogy robogóval alig lehetett kivinni. És azt nagyon utáltam, amikor be kellett ülni a kocsiba, mert több benzint fogyaszt nyilván. És ahhoz, hogy mondjuk autóval kivigyél valóban egy pizzát, egy körbe, ott azért legalább kellett adniuk egy százas jattot, hogy nurra gyere ki. Uh-huh. És ez a fickó tudtam, hogy nem jattol, úgyhogy próbáltam mindig a összegyömeszölni úgy a pizzákat, hogy beférjen a robogóba. És így hát nem mindegy, nem vittem túl sokszor neki, kétszer. De egyik alkalommal, amikor én kerültem sorra, rendeltek pizzát, megint beraktam a robogóba, kimegyek, és úgy volt az összeg, hogy 7000, tehát nem keveset rendeltek, 7395, és jó, hát mondom, azért erre csak ad egy 7500-öt, tudod. Aha. És akkor a 200, vagy a 100-asiat meg van, jó mondom, mindegy, az is valami. És kiviszem, így lejön a csávód, ilyen brutálóra minden. Így, ugye 7395 volt mondjuk, és akkor odaadta a 7004-et, és akkor így fölnézek rá, és így int így a kezével, így előre rakja, tudod, és így a többit tartsd meg. Tudod, 5 forintot. 5 forintot. Ránézek, te egy igazi úr vagy. És elmentem, hát többet oda nem mentem, mondanom sem kell. Hát így elég kemény volt. Az igen. Mert sok ilyennel találkoztam azért. Nem volt, aki adott, ott volt, aki a Monsternek a forgalmazója Magyarországon, föllakik Budán egy tök jó házban. Ő viszont ilyen iszonyat jó arc volt. Ő adott 2 rugó jattot, meg izé autóval mentem ki, és adott egy karton Monstert, ami egy borzalmasan trutyis izé energiaitel egyébként szerintem, legalábbis az én ízlésemnek, de a gesztus barom jó volt tőle. Tehát nagyon értékeltem. Hát persze nem az a lényeg, de a mesélj már, ami van, amikor kapt egy 10-est, vagy micsoda, akik furra készen voltak. Mesélted nekem egyszer. Akik be voltak, szét voltak csapva? Aha. Ajzé, mármint amelyik a nagy lóvét adta? Aha. Hát volt olyan is. Igen, ez úgy volt, ugye én futárkodtam egy évig, pizzafutárkodtam, és ez is Bugdán volt, és elég késő volt már ilyen 10 óra felé. Már akkor az úgy jó lett volna hazamenni, de utolsó kör, ki kellett menni Békásra. Jó van, kimentem, új építésű ház, megyek föl, tudod, 3. emelet, csávó beenged, 3. a végén, tudod, ilyen hang. Uh-huh. És így kinyitom így a liftet, és ahogy így megyek, így olyan fűszag volt már a folyosón, hogy ilyen nagyon durván. Hú, mondom, itt kiszmókol ennyire. És így megyek, nézem az ajtót, az ajtó előtt megálltam, és így csavarta a szememet. Nem tudom, mi lehetett benn. Ilyen flektron porbázis lehetett. Én flektron poros volt az orruk. Hát eléggé flektron porosok voltak. És így becsöngetek, belül tudod ez a Ha mondjam, hogy a lajvénia malmennyi antod, ilyen full bekészült zene, ilyen nagyon-nagyon csíze zene. A bombáliás jönná magát fajtot. Igen, és akkor így kinyitja a csávó az ajtót, fülig vigyol, szasz. Tudod, ez szasz. Mert nagyon kajásak voltunk. Jó, mondom, örülök neki, és akkor így megnézi, kész vagyok, jön oda a haverja, de az is tudod, ilyen a csak pizza fókusz, oda jön, de durva, egyből nyomja be a szájába, tehát kicsit sem volt levágós a dolog, és kérdezi, hogy mennyi, hát azt mondja, két akciós pizza volt, itt ilyen két rongy környékén, és így elővesz egy tízest, így rárakja a dobozra, tudod, még fogtam az egyik dobozt, így rárakja, kösz. Mondom, így nézek rá, így először így a fejemben mondom, ez szét van csapva, és nem tudja, hogy mennyit adott. Második, ez szét van csapva... És nem tudja, hogy mennyit adott. De tudja, hogy mennyit adott, de azért áll ilyen hülyén, és bambán vigyorog rám. Nem azért, mert szét van csapva, hanem mert várja, hogy visszaadjak. Hát de hát, én ilyen becsületes srác vagyok, benzinkúton is mindenhol, ahol azért rosszul adnak vissza, mindig visszaadom, ha észreveszem. És így fogtam, hát jó, mondom, nyúlok be, tudod, és akkor így elkezdem így leszámolni a lóvét, azt mit csinálsz? Elmondom, adok vissza. És akkor így vállom vel, tudod így, de ilyen nagyon ilyen jó, mint a 100 éve barátok vagyunk. Hagyd már. És így olyan segítünk egymásnak. És izé, és visszaadja a lóvét, és csáó, szép estét, és becsukja. Így, Másnap meg tudod? Bazd meg. 15 000 fizettünk egy pizzát. 12-t, hát ja, mindegy, ez van. Én örültem neki. Hát biztos. Ja, másnap ő nem, neked. Nem és tudom, hát most figyú, két fiatal srác volt új építésű házba. Hát... Full backtépen, mint az Atom. Igen, flektronkorok álltak hegyekbe hátul, tehát szerintem nem igazán voltak. Nem tudom. Úgy érezték magukat. Hát jól, igen. És a végén te is, Kameri. És akkor így írják most kommentbe, hát látom, YouTube előtt nehéz volt az élet. Ja, jó. Így van, hát figyelj. Hát amióta YouTube van, azért itt 100 nézőnként kapunk 100 dollárt. Hát ahogy befutott a csatorna, tudjátok, tehát most nem akarom ezen a csatornán is. Persze, most a live az nehezebben érintett, tudjátok, mert... Igen, mert a live, igazából még mindig megvan a live hozzáférhetőség, csak most hogy nektek mondjuk el. Ja, most itt csak itt páron vagyunk. Kellett még több pénz, azért most itt lesz. Ja. Igen. Kaveri kapott egy olyan szerződést, hogy... Igen, tehát ha duplikálom a tartalmat, akkor 4-szer annyi pénzt kapok, aztán így. 5-szer. Nem, az egyelőre csak 4, de majd 5 lesz a végén, igen. Ja, igen. És én is azért csináltam videót erről a csatornára, hogy Kaveri kifizesse nekem a megérdemelt részesülésem, aztán 3-400 000 forintot, szóval várom. Igen. Hát meg ugye benyaltad magad aztán. Hát igen, meg a nyálamért is ugye azért mégiscsak 100 000 folyatkozom, szóval azért az én nyálam az már nincs ingyen, szóval... Tényleg neked meglett a 100 000 feliratkozód, mi? Meg. Nem ünnepled ezt meg valami... Nem csinált egy... Kirakott egy képet Facebookra, meg csinált egy videót, hogy jöjj de jó, kösz. De ez valami komolyabb, a 100 000 azért illene, nem? Hát ilyen, tudod, ilyen Alexos, hogy nem tudom, hol van Narnia ATX, ingyen cucc ATX, 50 000 köz. Nem amúgy. Hát azt terveztem, egyébként az volt titkan a terv, hogy majd én GoPro-val megyek veletek, hogy hívják alni, gokártozni. Még tavaly volt ez a terv, hogy azt a videót ilyenkor publikálom, hogy köszönöm 100 000 feliratkozót, de tehát ugye nem. Ezért most csináltam egy videót, egy ilyen kis sztori mesélős kis, nagyon szépen köszönöm a 100 000 feliratkozós videót, ez még itt áll megvágás alatt, de estére már ő is fent lesz. Mondják így kommentben, hogy mi az a 10 000 ahhoz képest, amit itt összeszedtek több milliárdot. Igen. Igen, de ez ilyen nosztalgia, hogy akkor mi mennyit ért. Igen. Hetente szerünk össze 1 milliárdot, igen. Na jó, nekem egy 7 kell hozzá. Javán én is azt mondtam, hogy hetente. Na jó, csak már nem tudok gondolkodni rendesen, mert egész nem csak a pénzt számolom. És lesz, aki komolyan veszi, érted? Lesz, aki komolyan veszi. Lesz, hogy lesz. Biztos. És majd megtámadnak minket. Már itt megy a savazás, tehát, hogy olvasom a kommenteket. Persze. Nem, majd figyelj, hogy az ATX-től kérünk ingyen pár cuccot, aztán mindenféle savazást el tudunk nézni. 999 felhasználó nézi. Nálam 989, de most akkor frissíts egyet. Nálam 995? Nem, 99999. Persze, mindenki frissít. Kérdezik, hogy melyik pizzériától szoktál rendelni, Alex? Alex Miskolci, tehát, hogy... Béla bácsi butikja! A Béla bácsi pizzéria ránc, ami csak egy darab pizzériából áll. Mert nincs több, vagy mi? Nem, voltam, az egyik Sodeskub srác mondta, annak azt idéztem most, hogy mit tudom én már, melyik, milyen pizzéria lánc, de csak egy darab pizzéria van, tehát ez a lánc. Az a ne vagy lánc. Nem, én itt a... Tényleg? Ennyi? Aha. Lánc? Lánc. Dekoratív, mint a laptop.hu. Mármint, hogy mint például, na, én, hogy én kitől szoktam rendelni, én olyan, a... Olyan, a csatornának az lenne neve, hogy csatorna. Júj. Igen, kitől szoktál rendelni, Alex? A lánctól. Nem, ez egy vicc volt, csak elbasztátok. Bocs. Bocs, ezt a viccet azért nem volt nehéz, azt te is érzed. Tehát annyira nem kellett trollkodni. Hát én a termék megjelenítést nem fogadunk el. Bizéri a lánctól szoktam menni. Nem reklámozok én senki. Mert én beszéltem velük, basszus. Kivel? Vagyis hát... Próbáltunk velük még, mikor a Pioneer Zsoltival. De hát akkor hány feliratkozód volt? 1000. Hát azért. Nem, aki a menedzser vagy kicsoda, eléggé bunkesz volt, úgyhogy... De miért? Mi volt? Hogy zajlott egyébként a beszélgetés? Vagy hogy jött? Tehát, hogy egyszer csak nem mindig rendeltél pizzát, így mondtad, hogy beleraknád egy videóba, vagy valami? Nem én intéztem, meg nem én beszéltem velük, tehát inkább nem mondok erről semmit, majd megpróbálom még egyszer, aztán majd akkor mondom, hogy van. Hát most már azért lényegesebb erőfölénnyel tudnád azt mondani, hogy... De Isten pizza! Előbb úgy is mondhatnád, hogy figyelj, valamit barteroljunk, ti küldetek nekem pizzát, én meg mondjuk nem fikázlak szét benneteket az interneten! Az ez van négyben! Ez van négyben is, nézzétek meg ezt a dobozt, mert fúj, kartonból van, micsoda egy... Fúj az egész! Ami már volt, hogy rendeltünk pizzát kartonban, és egy teljesen másnak a pizzériának a kartonját van hozzá. Az nice. Szóval mert hogy ott van az egymás mellett a kettő, és így szoktak egymástól kölcsönkérni dolgokat. Jézusom. Én egyébként Pesten csak egy helyről rendelek pizzát. Én is. Mert múltkor rendeltem, hát fú, de nagyon ideges lettem. Tehát, hogy azt hogyan képzelték, hogyan gondolták komolyan. Van ez az összehajthatós pizza már, mint hogy így össze van tudott hajtva félbe. Nem tudom, mi értelme van. Azt kértem, sima pizzát. És ilyen full sajtos, full húsos, dupla sajt, tudod, tehát ilyen 2000 valány 100 forint. És kijött egy ilyen félbehajtott pizza. Hagyd már abban. Kijött egy félbehajtott pizza. Na jó, oké. Bocsánat, jó, befejezte. Tehát kijött egy félbehajtott pizza. Mondd még egyszer, hogy ma mered. Most Alex kezdte el. És mindegy, rossz volt, ennyi kész, befejeztem. És azóta nem rendelek mástól. De tök jó lett volna a sztori, meg csattanók, meg minden. Na szóval, mert mesed már csak úgy látok, elrontotta. Nem, egyébként semmi extra, tehát ennyi, nem volt jó, kész, nem rendelek attól. Meg sehonnan máshonnan, inkább egy van, attól rendelek, aztán kész. Az mindig volt, bejön. Van, de a twistet akarok. Micsoda? Twistet szeretnék. Az micsoda? Liszt? Liszt. Nem, plot twist. Mint tudod, megcsavarják a történetet, hogy és aztán az történt, hogy... Ja, te eszel, Alex, egyébként? Aha. Mit tolsz? Pizzát? Ma a tökönre van a pizzátok a pisztáciát. Pisztácia, azt a csuda mindenit. Jó, megy, baj. Látom nálatok azért És akkor tudod, ilyen flag trompor, pizza mondjuk most, vagy izé pisztácia, most már tudom legalább honnan nem, van. Nem, keveri, a trón az egy film. Flektor, nem flektron. Ja, flektor. Jó, hát... Reklámozzuk őket még egy picit. Srácok, mindig kérdeztétek Alexnak, honnan van izé, MacBook Air, meg Pro, meg izé, meg új gép, meg nem a ATX-től, de hogy ATX-től azt hittétek, ő flektomporral tol. Tehát ezt árulja. Van egy oldala, Alex, vedd Alex-től flektompor.hu. Én ott pillogok, tudod, hogy a fő oldalon így fehéren meg feketéten, így tik-tik. Igen, és aztán azzal gyakorlatilag ő teljes mértékben beterít. És van kampány videó is. Igen, és ez milyen? Begyel? Ennyi van benne, tudod, ilyen szivárványokkal, tudod, így megy körbe-körbe, ilyen, mint a hipnozizálóknak, tudod, csak annak fekete-fehér, ez meg ilyen szivárvány színű, tudod, de meleg mozgalomnak az álszerűnek, és akkor flektrumpor, és utána így ilyen zombik mennek Alexhoz, mi sorca, port akarok. De miért pont szivárvány? Tehát azt nem értettem, szivárvány az zászlót. Mert az a füves, na tudod, amikor ilyen füveseket izélnek, akkor illusztrálnak, akkor szokott azért, jaj, de színes minden, amikor érdekes a fűtől, semmi nem lesz színes, de jaj, de színes minden. Igen, de ezt általában azok szokták, akik nem az fogalmunk nincs róla. Nem az a lényeg, hanem tehát a kampányvideóm a lényeg, azt kell megnézni, az arról szól, hogy van egy ilyen háttér, mint a nagyon szar mesékben, hogy van egy háttér, meg ilyen kartonfa, meg kartonszék, és ott ugrálok előtte, hogy mit tudom. Mi nincs bűntudatom, hogy a rendőrség nem kap el, jó ide jó, és betépetlek téged, és akkor ez a kampány. Wow, sokkal jobb, mint az enyém. Wow. Tényleg. Alex, ezzel tarvasz. Amúgy gyerekek, flektor és fájdalom csillapító. Mielőtt most bárki most csatlakozott be, az tényleg elhiszi, hogy én itt izé. Feldobok egy témát. Engem ez már pár napja idegesít. Nem tudom, ti mennyire hallottatok róla. Van valahol Belgiumban, vagy mit tudom én, hol egy állatkert, ahol egy zsiráfot kivégeztek. Tehát ugye így az összes cím erről szól. Nem tudom, megvan a sztori. De hogy végezték ki? Így leültették egy székbe, tartania kellett a napi újságot. Nem, villamosságba berakták. Rákötötték a két aranyos kis szarvacskájára. Izét a 220-at pozitív, negatív is rányomták. Nem. Ugyan hanem azt csinálták, ez egy 8 hónapos zsiráf. De az Európa Uniós állatkerti szabályok tiltják azt, hogy beltenyészet legyen. Nyilván, hogy... bocs. Ahogy elkezdtem mondani, az európai jogszabályok... egyből elaludtam. Tehát, hogy a jogszabályok tiltják azt... Ez a 13. paragrafus, negyedikbe kezdődik. Negyedik cikkelyet. Tehát, hogy... az a lényeg, hogy nem lehet beltenyészet, tehát nem, ugye nyilván fölne ez a kis zsiráf, és rámászik a nagy zsiráfra, tehát azért az ugye elég cink. És egy idő után ugye genetikai állomány itt satnyul. Ezért mondták, hogy jó, akkor fogadja be a többi állatkert ezt a kis zsiráfot. És kutya nem foglalkozott vele senki, mire az igazgató azt mondta, hogy jó, akkor ez van, a kis zsiráfot... villam a székbe vele! Villam a székbe, nem, kiküldték az M7-esre becsukott szemmel. És vagy mint tudod, a másnaposokban a legújabban, amikor a zsiráfnak leviszi a fejét a felüljáró, na az ő volt. Tehát, hogy azt csinálták, hogy ez elég sok hús, hogy elaltatták, és aztán odaadták az oroszlánnak, vagy a tigrisnek, vagy mit tudom én. Tehát, hogy felhasználták a húsát, hogy ne menjen kárba. És mindenki, vagy hát nem mindenki, de rengetegen kiakadtak, hogy az állatjog. Ja, majd ha ügyvédet fogad, tudod, jön az ügyvédjével. Igen, és jön egy ilyen gorilla, tudod, és beült a dipótáskával. Ja, a táskával, és akkor kinyitja, és akkor... Tisztelt bíróság! Nem, kimegy, hogy a tanút hallgassa ki, és akkor tisztelt tekintetes bíróság. És akkor ott ül a faszja, aki elaltatta, és akkor egyetérte azzal, hogy el akarta oltani. Na mindegy, én csak azon vagyok így megrökönyögödve, hogy lesett tojták ezt a kis zsiráfot, tehát a kutyát nem érdekelt, senki be nem akarta fogadni, de az valami hihetetlen nagy szentségtörés, hogy a húsát azt nem dobták ki, hanem odaadták egy oroszlárnak. Lehetett volna ezt emberiben is megoldani szerintem, szóval nem hiszem, hogy ott a nagy közönség előtt meg kellett volna fogni egy éppen akkor elaltatott, még teljesen épségben lévő szőröstű, bőröstű zsiráfot, azt egyed kedves oroszlán, hanem ja, mitén fölvágják, érted, fölvágják, lenyúzzák, nem látja senki, hogy zsiráf, csak azt látja mindenki, hogy oroszlánt kap. Attól még, hogy fölvágsz egy zsiráfot, meg izé, meg lenyúzod. Jó, és akkor vállalod, hogy te vágod fel a zsiráfot? Nem, vállalom azt, hogy odaadom inkább az oroszlánnak, hogy ilyen, yeah, old meg. Még mit csinál a zsiráf, hogyha felnyúzott? Hát de gondolom, ez volt Józsi, old meg. Mert a logika az, de amúgy, tehát az sokkal humánosabb lett volna, oda mentem volna, ki azt mi is, azt akkor viszontlátásra. Jó, nem, mert akkor kinyírtam volna még velette három embert. Nem a humánus, a humánus megoldás, mert a humanitását már akkor elvesztett a dolog, amikor elaltatták a zsiráfot. És nem pedig valamit csináltak vele, nem. Hát ez azt, hogy ennyi erővel az embereket is le lehetne illődözni. Kell valakinek a gyerek? Nem. Adjátok ott az oroszlánnak. Abortusznak hívják egyébként, tehát az is közel ugyanez, de... Igen, egyébként, de mondjuk jó, az mondjuk, hogyha nem tudja felnevelni a gyereket, és voltak olyan idióta barom parasztok, hogy nem védekeztek, akkor hát inkább, mint hogy a gyerek élete menjen tönkre, megmondom őszintén. Hát nem feltétlen. Rengeteg ember. Tehát nekem van olyan barátom, akit nem vetettek el, hanem beadták árvaházba, és... Az aztán a gyerekkor, basszus. És tök mindegy, hogy az a gyerekkor, nem az a gyerekkor, de esélyt kapott az életre, nem nyírták ki. Jó, mindegy, ez már egy hosszú téma, de tök boldog van élve a gyereke, stb. Tehát, hogy egy teljesen normális ember, ráadásul jómódú családba, vagy jómódú család. Tehát, lett a család. Lett a család, igen, a fickó miatt. Tehát, hogy... És hát, na, hát egyébként ez egy kevéssel fordul elő, azért mondtam. Egyébként azt olvasom most, hogy lelőtték. Máriusnak hívták ezt a zsiráfot. Lelőtték, és majd a látogatók előtt felboncolták. Amikor nem tudom, miért kellett egyébként. Miért is most megyek a henteshez, és ott boncolják előttem a malacot, akkor mi van? Tehát, és akkor azon nem szörnyű. Igen, ez egy kicsit ilyen túlzás, nem? Tehát, hogy most úgy csinálom... Ezt tudod, hogy milyen? Mikor, és akkor jaj, szegény malac, aztán bemész, veszel két darab kolbászt, meg szalonnát, azt megeszed. Tehát, érted? Mert oké, van az, aki teljesen vegetáriános, meg minden, és akkor védjük az állatokat, oké. De az mi a francnak kezd el szörnyűködni, aki konkrétan meg is eszi az állatokat, érted? Tehát én is megeszem az állatokat, oké, mert eszek csirkét, meg mit tudom én, de ezért aztán be is fogom a pofámat, akármennyire sajnálom. Érted? Komment. Te eszel csirkét? Megerőszakoltak a zsiráfot, miután megölték. Nem értem ezeket a kommenteket, ezek honnan jönnek? Hát akkor már megértettem volna a felháborodást, megmondom őszintén. Tehát az te eszel csirkét, Alex? Én azt hittem, hogy update kaján élsz. Hát persze, tudod, ott sok milliárdból így is kitelik, tudod. Azt hittem meg, hogy nem. Amúgy ez mekkora szar? Tehát, hogy így tudod, Magyarországon mindig az van, hogy senkinek semmi pénze nincs, tudod? Uh-huh. És akkor Sajnos utána... De nem az, hanem mert mindig erről van szó, tehát most bocsánat, általánosítottam, de azért nagyon sokszor hát, igen. szenvednek ezzel, hogy ugye minimálbér, mert mit tudom én, és akkor hogy a francba várják el az embereket, hogy egészségesen éljenek, miről a legolcsóbb kaja a szemét? De egyébként ez nem csak itt, máshol is a legolcsóbb kaja a szemét. Hát oké, csak máshol éppen 3000 eurót keresel, ha mondtad, tehát ennyi különbséggel. Ja, pontosan amennyit Alex keres egy hónapban. Hát az videózással, igen. A Flektorpor. Ja, meg a Flektorpor, ami hozzá megy. Most milyen reklámot nyomatunk ennek? Ma mindjárt lemegyek, megnézem, milyen cég az, ott felhívom őket. Tényleg is így, és így. Persze, küldünk két karton Flektorport, és ilyen nyálfolyás élőadásban, tehát így az lenne gyakorlatilag. Nice. Rájöttem, hogy a legjobb podcast közbeni szórakozás az a Flappy Bird. Az a Flappy Bird. Ezt hagyd már, most már leszették, nem? Már nem lehet letölteni sehonnan. Aha. De miért szedték le? Azt írta a csávó, ami szerintem egy baromi nagy reklámfogás volt egyébként. Kiírta a csávó Twitterre, hogy már tehát kiírta, hogy I can't take this anymore. Tehát már nem bírja, ezért leszedi a francba. De igazából... Mi? De mit nem bír? A heti 10 millió dollárt, amit keres vele. Hagyjuk már. Mondom, 10 minőt keresett hetente. 56-nál meghaltam, és 82 a rekordom. És most felidegesített. Hát, 88 a rekordom. Szibacz! Na, hogy... Írta a passzi, tehát szerintem kurva nagy reklámfogás volt, mert arról volt szó, azt írta ki a Twitterre, már nagyon-nagyon sokat és követték, de meg 500 000, és azt írta ki, hogy 22 óra után, tehát ahhoz képest 22 órára, tehát a következő nap leveszi a Flappy Birdot, és akkor mindenki csinál, amit akar. Na, ebben a periódusban letöltötték ezt a szart majdnem 4 millióan. Vágod? Durva. Tehát ebben a perét, tehát reggel néztem, és akkor hú, ott van a, nyilván a top 10-ben ott a legelső, és akkor mit tudom, 40 ezer hozzászólás. Másnap nézem, miután elolvastam a kommentet, még fenn volt, még 4 óra után vették le, miután megnéztem. Megnézem, és már 349 ezer értékelés. Érted? De én azt nem értem, hogy miért, mondjuk kilépni a játékból nem lehet, azt hozzáteszem. Tehát, hogy arra nem volt képes, hogy egy exit gombra reagáljon, tehát, hogy... Miért most, tehát most van egy gombod, ami kirak a homescreenre, hogyha a iPhone-od van, vagy bármi ilyesmi, és jó, csak az ott van a megvonoldva. Taskban. Tehát, hogy az háttérben ott figyel. Én plusz egyébként, szeretem. Hogyha nem zárod le a telefont, akkor a végtelenség neked itt hagyja a játékot, szóval ez se sötétíti a képernyőt. De én ezt nem vágom egyébként, hogy... De miért vette le, hát, ha egyszer sikeres játék lett? Emeltleg azért, tehát sokan elkezdték ott írogatni, hogy azért de lássunk azért a szita mögé. Így nem arról van szó, hogy azért nem bírja tovább, hát ki ne bírna tovább ezt a mennyiségű pénzt, hanem azért, mert a Nintendónak van egy tök ugyanilyen játék 1900 nem tudom mennyiből, és hát ugye itt már kezdtek zajlani a készülődések. Hogy itt ebből per lesz nagyon komoly. Ja, hogy ez már, aha, tehát, hogy itt... Érted, tehát senkit ne verjen át ez a baromság. Tehát azért inkább elsúny nyugodt a lóvéval. Persze, aztán leszette, nincs semmi nyoma, nem maradt, max a dying egg, és akkor bizonyos be, hogy tényleg az enyém volt, azt a lóvéval lelép, és majd csinál másik játékot, amire szintén ennyit keres, érted? Híres lett a gyerek, rengeteg pénzt keresett, és megúszta izét is, érted? Hát mondjuk ezek a csövek, amiken át kell menni, ez egy-egybe Super Mario, tehát hogy... Igen. Most így közben így nézem. Utálom. 20-asnál vagyok, hallod, utálom. De az a durva egyébként, hogy... Megírták neki, félmillió dollárért megvették volna a Flappy Bird-et. A jogokat hozzá. Hát nyilván, hogyha tényleg annyira le akarta rakni, akkor nem már eladta volna, érted? 100 millió forintért nem már eladta volna, hát persze, hogy nem. El kellett tüntetni. Érted? De gondolod, hogy egy ilyenbe bele lehetne perelni? Mondjuk elég hasonló. Persze, a design az ugye... Figyelj, hát most nincs benne szuper. Elvették a live-odat, Kaveri? El. Na látod, mindenbe bele lehet most már szólni. Egyébként ez durva, hogy egyre inkább erre megy a világ folyása, hogy egyszerűen... Gusztustalan. Ez már szerintem egyébként a szólásszabadságnak a megsértése az, hogy 55! Lehet, hogy hülyeséget mondok, mert a szólásszabadság az végül is az, hogy elmondhatod a véleményedet. A más kérdés az, hogy a kutyát nem érdekli. Hát egyébként itt a probléma azzal van, hogy nagyon komolyan van véve. Tehát most nem hiszem, hogy annyira beledöglött volna az MGM, hogy most kiraktad azt a, nem tudom, volt 10 másodperc abból a filmből, hát jaj, hova szarjak már, érted? De tényleg, én ezt nem értem, hogy... A pénzt a lestek most elmiattad, Kaveri, hát nem szégyelled magad? De tényleg. Meg ugye azt, hogy igazából nem mutattad be a filmet. Tehát, hogy ennél több van a trailerben, mint amit én bemutattam, és én ezért nem értem, hogy ez most mi? Hát kedvet csináltam a filmhez, meg lehet vásárolni, nem? Igen, tehát amúgy még promóztad, és ugyanezt mondta egyébként Angry Joe, ugye, amikor kiakadt, hogy a saját rohadt promó, azokat az embereket bünteted meg, akik promóznak. Igen. Érted? Tehát ezt Angry Joe is, amikor volt erről, hogy leszették majdnem 100 videóját kb. Persze mindig azokat, amik már 1 millió felett jártak, tudod? Nem húztam volna én is föl magam. Hát ez, érted, ott ordibált fél óráig, majdnem sírt szerintem, de hát nem elhiszem. Az egész élete benne van, érted? És akkor... Pont láttam azt a videót. Igen, el is küldtem, és tényleg az van, hogy tehát ott arról beszélt egyébként végig, hogy mi a francért kell azokat az embereket bántani, akik téged promóznak. Azt mondja a filmedre, hogy kalap szar, annyira szar, hogy már jó, nézd meg. Azt mondja a filmedre, hogy kurva jó, nézd meg. Azt mondja, hogy annyira rossz, hogy már szörnyű, nézd meg. Ennyi. Érted? Tehát végig reklámozza a filmet, mert arról van szó. Olyan, mint a való világ, annyira szarul van már, mindenki annyira utálja, hogy már nézik. Én is a múltkor azon vettem észre magam, hogy lementem a földszintre, és pont az RTL Klub ment, és néztem való világ. Na mondom, belenézek már 2 percet, érted, az fél óráig néztem azt a szart, azt majdnem kifolyt a szemem, elborult. Ez csak az RTL 2-n van, nem? Mit tudom én már, nem nézem, hogy mi, az a lényeg, hogy lementem, és az ment. Leültem, belenéztem 2 percet, azt maradtam fél órát, felültem, és tehát mintha nem is tudom, tehát így néztem ki a fejemből. Igen, tehát így elfogyott az intelligenc. Igen, én ezt kicsit így furcsálom ebbe a világba, hogy erre kezd menni a játék. Tehát ez már tényleg a lónak a túloldala. Milyen rage-et nyomtam, igen. És abszolút egyetértek veled már, csak azért is, mert például most itt én is, most mondta Goodluck, hogy Flappy Bird, 88 volt a rekordom, most vagyok 84. Ki mondta, hogy Flappy Bird mindjárt megy a... 85, vagy a francia! Nem csináltad ezt, nem Kavri. Egyszerűen lerakom mindig 50-nél, meg 20-nál, meg itt csinálod nekem, mint a 80-akat szivatsz. 88, de ezt most... Figyelj csak, azt mondták, hogy tableten könnyebb. Sokkal amúgy. Úgyhogy figyelj, most várjál, lent van nekem ez a szar? Lent van, figyelj! Én most élő közvetítés, mondom a rekordomat, mennyi sikerül most, mert még ezen nem játszottam. Egyáltalán nem is próbáltad elsőre, hát 3, nekem azt mondja, 4. Egy! Nice! New record! Too much skill in the world. Várj, 0. Hát, az előbb jobb voltam. És egyébként most írják, hogy ez a Paul, ez egy marha nagy film, minden is köszi Kaveri, hogy megmutattad. És tényleg... Látod? Az, hogy egyszerűen egyébként lehet, hogy az életben nem látták volna ezt a filmet. És nem hiszem, hogy 6 másodperc alatt most ez a Flappy Bird megöli a podcastet, tudod? Igen, de egy... Tehát és itt van vége, ilyen nagy csöndek. 30-30? Vagy 33, már nem is színe rögtes. Hogy a fran... De hogy? Én egyik jutok el, mert ez a negyedik próbálkozom sem is egy. Nagyon egyszerűen egyébként. Rá kell érezni. Rá kell érezni, igen. Tehát, hogy ez a Flappy Bird, ez olyan, mint a mondjuk gagyi változatban. Ez az unikornos. Hat! Ez a csillámpónis játék, azt meséltem nektek. Az amúgy kurva jó. Az valami brutálisan jó. És van belőle heavy metal változat, az meg így át van az egész csinálva, és minden ilyen nagyon metal, meg ég a tűz, meg csont. Szól a heavy metalból ilyen orkesztrás, tehát az nagyon feelinges amúgy. Jól van, srácok, figyú. Szerintem ennyi volt most a podcast? 13. 67. És 13-60. Megölted a podcastet, Kaveri. Flappy Bird. Flappy Bird-el a végén. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. És jövő héten is fogunk jelentkezni. 76, Kaveri, vár még egy kicsit? Azt még megvárom, még addig nyugodtan csináld. Én mennyi rekordod? 88. Ó, hogy szoknád ki. Bocsánat. Hogy légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, és hogy értesüljetek arról, hogy mikor fogunk kezdeni. Ugyanis... mi ugye kirakjuk mindig Facebookra ide-oda, amoda, de azért ezt sokkal nehezebb észrevenni, mintha jön a YouTube-tól egy e-mail, hogy igen, hogy yes. Most egyébként gyorsan megnézem, hogy vannak-e már feliratkozók. 1100-zal kezdtük. 2871. Végül is több mint kétszeresére dubzadt ennek a csatornának a... Igen, és most ezt odaadjuk valaki másnak. Túl nagyon sok pénzért! Flappy Bird tulajdonosának. Igen, sokra fog vele menni. És... Csak félmillió követője van Twitteren, tudod. És... mi van, még mindig csinálod? Aha! Beszarsz! Mennyi 120? Nem mondom el majd, ha meghalom. Már 120! 120! Ne, annyi lett a vége? Aha. 120-ig elvitted, na jó. Na figyelj, 2, 3, 3, 3! Ez az Alex, jól talált! A bestem 13 volt, ez egy jó játék, gyerekek, miért? Igen. Végem, leizzadtam, ennyi volt. Viszont van egy kurva jó játék, ha már játszani akartok, nem tudom, hogy ezt inkább tabletre ajánlom mindenkinek, mert brutál jól néz ki. A neve a The Room 2, nem tudom kinek van meg, ez egy kurva jó puzzle játék, gyerekek, te annyira zseniális! De én a puzzle-öktől ideggörzsöm. De ez nem olyan puzzle, mint amilyeket hozzászett. Én sem szeretem a puzzle játékokat. Ez olyan, hogy mit tudom én, ez ilyen point and click adventure per puzzle. Tehát ez ilyen, mit tudom én, van egy hajótest, és abba kell megkeresni dolgokat, meg mit tudom én, és újra rakod össze. Én nekem egy ilyesmit raktam föl, ez a Titanic, vagy valami hasonló. És annak az volt a lényeg, hogy szobáról szobára kellett menni, és mit tudom, rá kellett jönnöd, hogy hogyan kössed össze az elektromosságot úgy, hogy az autót be tudjad indítani, és odébb tudjad tolni. Tehát, hogy ilyesmi feladatok voltak, meg hogy a ládát hogyan kell úgy rendezni, hogy át tudjál ott menni, és komolyan mondom, nagyon élvezetes volt. Csak azt utálom, hogy írják, hogy free, hogy ingyenes, és utána pedig, amikor leszetted, akkor utána megkírja, hogy izé, hogy elvitted valameddig, és ja, hát egyébként ingyenes ám, de olyannyira ingyenes, hogyha most ideig elvitted, és tovább akarsz menni, akkor vesz a izé fordítás. Jaj, gyerekek, jaj. Mennyi, meddig mentél? Tudtam, hogy valaki lecsap erre, basz meg. Bemegyek, bemegyek az App Store-ba, mi a top 1? Mi a top 1 a listán? Flappy Bird Flyer. Igen. És egy ilyen utángyártott verzió szürke csövekkel és sárga madárral. És le fogják tölteni. Tehát ebből biztos. Igen, már 6108 értékelés van már most. Flappy Bird. Várj, rákeresek, hogy Android Marketen egyébként fönn van-e még. Az a neve, hogy Flappy Bird Flyer. Ennek Flappy a... Bird. És ugyanannyi egy csillag van, mint öt. Srácok, Android Marketen még fönt van. 10 millió plusz letöltéssel. Pfff, csinálj. Micsoda? Android Marketen fönt van még. App Store-on már leszette. Sőt, figyelj, ez a 10. a top 10-ben, Splashy Fish. És ugyanaz mi? És ugyanaz, csak izé, sárga csövekkel, és víz alatt. Na, én rákeresek, hogy van-e ennek izé ilyen gagyi változata. Biztos, hát van, most kettőt is találtam. Flappy Bird. Flappy Fish. Tényleg itt a Flappy Fish. Van Slumshi. Slumshi Bird. Flappy Chicken. Na jó. Keres erre, hogy Slumshi Bird. Fával van, meg ilyen Angry Bird-ös izével. De ugye... Gyerekek, nézzétek meg a Flappy Chicken-t. Tehát az valami borzasztóan néz ki. Bérök csak annyit, hogy Flappy. Flappy Fish. Flappy Pig. Flappy Chicken, Flappy Tappy. Flappy Tappy. Iron Pants, ugyanaz, csak nem madárban, hanem szuperhős, és dobozok vannak csövek helyett. Flappy Tappy, az meg izé, az meg ilyen földkockák között. Ez még jól is néz ki egyébként. Flappy Fish. A top 10-be, 3 darab Flappy Bird utánzat van. Mi a szar ez, gyerekek? Flappy Bird. Micsoda? Flappy Chat is egy ilyen ember, ilyen izéval. Ez ugyanaz. Flappy Osama. Tényleg? Nem vicc, Osama Bin Laden, nem ész öregem. Ez nem vicc, itt van Osama, le is töltöm, Osama Bin Laden, vágod? Happy Flappy. Flappy Osama. Flappy Crow. Ezek... Flappy Osama, tényleg? Visszatérve most megint látom, hogy itt van a top 10-ben rögtön a fizetetni, a The Room, meg a The Room 2. Próbáljátok ki, mert egyszerűen zseniálisan jó. Hallod, ez a Flappy Osama, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy rakéta a hátán, mint igen, a jetpack, igen, és azzal igen. Megy. Igen. Mi ez a Room, Alex? Mi a neve? Simán Room? Csak The Room és The Room 2. Nem tudom, hogy van-e Androidra, biztos van, de $2 fizettem érte a kettőért. Mert 99 volt darabja. 500 forintba kerül. És zseniálisan jó, gyerekek, de annyira jó, hogy az már fájdalmasan jó. Az egyet még nem játszottam, most vettem meg ebben a pillanatban, mert néztem, hogy update-ot. De Room 500, nem. Viszont nem. A kettő, az nekem, én teljesen beleszerelmesedtem. Tehát amúgy de ilyen horror... De ez milyen hosszú, tehát mi most 500 forint érted. Figyelj, hogyha van 500 forintot Calvary, mert nekem nincs Visa kártyám, sem Mastercardom, de nekem izém... De nincsen Google fiókotok, amivel működik? Mert én azt szoktam csinálni, hogy... Mert neked jól megy, mi? Nekem, én azt szoktam csinálni, hogy én iTunes kardot veszek, tehát nem rakom hozzá a bankkártyadataimat a fiókomhoz, hanem átállítom a store-t amerikaira, majd veszek ugye... mit tudom én, $50 iTunes gift cardot, és akkor feltöltem be az accountot, és van rajta $50. Na jó, csak ez ott működik Androidon, én nem tudok ilyenről, csak PayPal. De PayPal-ról is tudod szerintem, nem? Vagy ezzel? Nem, Androidon nem, sajnos. Képzeljétek el, basszus, PayPal-ról akartam ugye én is fizetni az App Store-ban. Aha. És kiírja nekem, azt mondja, hogy csak az angol App Store-ban működik a PayPal. Mondom, oké, semmi gond, akkor átállítottam amerikaira az egészet, és akkor fizetésnél beírom a jelszomat, kérja, ez ne basszálsz minket, tudjuk, hogy ez egy magyar account. Tényleg? Igen, ezzel kiírja, is hogy, foglalkoztak. Mi? Igen, tehát hát nyilván nem ezt írtak, de kiírta, hogy egy magyar PayPal felhasználó nem érvényesíti a PayPal purchase-t, mert csak amerikaiak érvényesíthetnék is. Megvettem a Roomot. Az a helyzet, hogy annyi, itt az, ráadásul az egyik, annyiba jó ez a Google fiók, vagy a Google... A kettőt, fiók. Vagy az egyet vetted meg? Csak az egy van, Android. Csak az egy van. Mert az egyen még nem játszottam, csak azért mondtam. Viszont 400 mega, tehát azért annyira pici nem, tehát annyira rövid nem lehet. Nagyon jó a grafikája egyébként, tehát írták, hogy a kettőre írták, hogy lehetett volna hosszabb, de még így is zseniális, és zseniális a grafika is. Egyébként az ára az ne téveztem meg senkit, én vettem már, én szórakoztam már körülbelül $1 olyan jót, érted, hogy majd napig játszom vele. Hát én figyelj, én a hizéval voltam így a... Mi ez a robot unicorn adtakkal, hogy egyszerűen így letöltöttem, mert hallgattam ugye ebbe a konnektoros podcastba, amit szoktam nektek mindig mesélni, és elmondom, jól letöltöm, én nagyon utálom az ilyen hit and run játékokat, hát ahhoz képest ugye a Flappy Bird is letehetetlen. Jó, mondom, kipróbálom. Hát komolyan mondom, hogy itt ültem a gép előtt, amin azért a PD meg minden elfut, és... robot unicorn adtakoztam, mert egyszerűen belefeledkeztem teljesen. Leültem az asztalhoz, és robot unicorn adtak, és ez ment, és Tehát, hogy tényleg Androidra is tudnak olyan szuper jó, meg tehát, hogy telefonra is, most Androidot mondtam, tehát, hogy mobilokra is olyan jó játékokat készíteni, ami simán megéri ezt az 1-200 forintot. Igen, tehát én is azt néztem, hogy a jó játék az 90 cent, vagy ingyen, az már lehet tök jó játék igazából, viszont az $5 felett az már az sok, tehát az a, mit tudom, 1500 forint, tudod? Igen, az tehát már ott már csak akkor, hogyha tudod, hogy nagyon jó. A Terrariát vettem meg $5, azt tudom, és mondjuk a zseniális, tehát ilyen jó portot még nem láttam. És az tényleg kurva jó, tehát az az egyetlen, amire ilyen sokat költöttem. De mi az, tabletre, vagy mire van? Aha, iPadre. Egyébként az Elementa egy zseniális játék lenne, csak szerintem ez eredetileg Androidra jött ki, és átírták iOS-re, és hát finoman fogalmazok, mikor azt mondom, hogy bagos. Ez egyszerűen, tehát ez a játék, ez úgy működik, hogyha egy ujjal húzkálod a cuccokat, ez egy ilyen point and click adventure, borzasztóan jól néz ki egyébként, ez zseniális. Várj, bocs, egy másodpercre kell mennem. Oké. Okay. Jó, Kaveri, Péter Árpád módon. És ha, tehát úgy működik, hogy mit tudom én, egy ujjal húzgálod a képet, meg ilyesmi, tudod? Uh-huh. Nézz előtt, és ha rárakod a második ujjadat, akkor bekrassul az app. Tehát érted? Tehát bárhol rárakod a második ujjadat, akkor bekrassul az egész. Egy multitouch, ez nincs megoldva? Hát nem, tehát az egész bugos, mert tehát folyamatosan update-olják, nézem, hogy hetente minimum egyszer update-olódik az element. Tehát olyan alapvető kis bugok vannak benne, meg gondolom úgy voltak, hogy átírják gyorsan, és akkor gyorsan ki kell adni, mert sikeres volt töröd Androidom. Persze. Valami ilyesmi. Hát csak ilyen alapvető bugok, tehát ez olyan, mikor mint az iOS 7, ez olyan. Az iOS 7, mikor kijött, akkor nem volt olyan nap, hogy ne crasholt volna össze. Az ilyen. Hát jó, hát valamiből el kell indulni végül is, szóval minden játék is ilyen volt, hát a Magic... A Battlefield 4, ugye? Ja, meg a Magicka volt ilyen, hogy minden nap. Ami egyébként Magica, igen. Magica, jó van, Mr. Angol, Magica. Magica volt ilyen, hogy így halálra esett. Ezt a megcsinálták. De ja, nekem a legjobb játék, az mondom, ez a Clash of Clans Androidra, szóval én egyszerűen annyira függöm ezt a játékot én is. Én nem tudom meg, tehát én a Hades-t nagyon szeretem, hogy a Hades-t meg a Clash of Clans egy cég csinálja. Mm-hmm. A Hades-t nagyon megszerettem, mert a Clash of Clans nem tudom, tehát nem értem a lényegét. Vagy nekem a Hades-jel van ez, ugyanez a Hades-jel, szóval egyszerűen jó, meg minden, csak Clash of Clans, érted? Igen, de hogy kell ezzel játszani, érted? Tehát ott volt ugyanaz. Clash of Clans. Ugyanaz a cég csinálja, mint a kedvenc játékomat az iPad-en, basszus, és nem tudom, nem értem a lényeg, nem köt le, nem tudok vele mit kezdeni, érted? Ez olyasmi lehet, mint a Flappy Zsédav, nem? Nem, ez hülye. Nem, jó Istenem. Nem az, hanem van egy cég, hát ez a cég nagyon jó játékokat csinál, egyik egy magyar a főnök, innen is üdvözlöm. De mi nem mondod. Most várjál, hogy mobil platformos játékos. Slash of Clans, igen, de... Clash of Clans az egyik, esküszöm és... neked, Gergő, az, vagy Kár, az egyik legjobb ingyenes. Igen, Slash of Clans. Hagyj magyarázzam már. Clash. Tehát, Clash. Az van, hogy az egyik kedvenc játékom a Hayday egyébként, akármennyire is búz is ez most. Sziasztok! Nem ezt a Clash of Clans. És az egyik legjobb játék, amire játszottam, a Hayday, és ugyanaz a cég csinálja a Clash of Clans, ellenben a Clash of Clans nem tudom megszokni egyszerűen. Az a lényeg. Tehát, és ugyanaz... Ez egy ilyen valami... ahogy itt elnézegetem, Ez valamilyen olyan, mint az a, az a böngészős játék, nem? A... Nem, ez egy ilyen felülről építkezel, támadsz, fosztogatsz, játszol, gyűjtögetsz, offline és vársz. Online story? Online, online, teljesen online, mert muszáj, szóval muszáj mobilneten nyomni, vagy wifi-vel nyomni mindig, mert ez egy külön szervergép valamon kötve ez az egész, és több százezer akkunt van, és úgy tudsz úgy támadni, hogy offline támadsz, szóval tudsz úgy támadni, hogy nem neten keresztül embert támadsz meg konkrétan, hanem kis single player-es dolgokat, de tudsz online is támadni, amikor általában ugye többet fosztogasz, meg másoknak a város berendezését látod, meg ilyenek. De egyszerűen oltári. Igen, csak a játék ugye... ugyanúgy, mint a HD, időre megy. Tehát minden időbe kerül. Ha csinálsz valamit, akkor mit tudom én, egy perc től három nap bármennyi idő lehet, és akkor érted, hogy ne tudjál csalni, ezért folyamatosan online kell neki lenni, tudod? Igen. Tehát, hogy ezzel azt akarjátok mondani, hogy mit, tehát olyan, hogy egy nap mondjuk nem tölthetsz el vele 10 órát, mert lejárt a... Nem, abszolút nem. Eltölthetsz vele 10 órát, csak vannak építőid, ebből az elején 2, később 3, maximum 5 lehet, ugye úgy tudsz venni építőt, hogy dollár cashér. Szóval, de egyébként achievementeket is tudsz unlockolni, és hogyha unlockolsz, akkor mindig kapsz gemet, gyémántot. És a gemmel amivel... lehet rövidíteni az időt. Igen, meg építőket venni. És ugye fölraksz egy építőt, mit tudom, építsd meg az aranybányámat a következő szintre, akkor fölrakod, és mit tudom, az egyes szinten, mit tudom, 15 percig azt az építőt nem használtad. Utána kész van, használtad megint. És így megy tovább, szóval csak így megy időre. Egyébként megcsinálhatod, az egységeket csinálni is időre megy, ugye, mert úgy megy időre, hogy fölrakod, és mit tudom, egy darab barbár megcsinálás, az fél perc. És akkor így várni kell fél percet, kész van, és akkor utána mehetsz támadni. Szóval ez annyira nagy feeling van, hát az egész iskola függi szinte már nálam itt suliba. Szóval egyszerűen imádják. Egyébként kurva jó játék az is, meg az egész cég az. Azért mondtam, hogy innen üdvözlöm őket, mert ez egy nagyon-nagyon jó cég egyébként, rohadt kedvesek. És ez a HD, ez amúgy mi? Az egy farmos játék, ami ugyanolyan alapon működik, mint a Clash of Clans, ugyanazok csinálták, nyilván. Így csak aztán ugyanaz a munkadás, ugyanaz a működési elve, munkodás, és... A munkodási állva. A munkodási állomás, és... Az oxigént is abból vezet ki, az oxigént. A gátvéd ellen. Tehát az a lényeg, hogy ugyanúgy működik, csak ott, mit tudom én, mondjuk, ha csinálsz egy tortát, akkor mit tudom én, 37 perc egy torta, érted? Jaj, ez egyszer volt egy nagyon jó játék, soha nem találtam utána, meg sajnos, mert az idegesít, ingyenes játék, és sokszor azért szeretem a fizetőst, mert ha azt megveszem, akkor legalább utána megtalálom, tudjátok, hogyha később esetleg nézegetem, vagy újra rakom az eszközt, vagy bármi ilyesmi van, vagy új eszközt veszek. És volt egy brutál jó játék, aminek az volt a lényege, hogy te egy ilyen utcai büfés voltál, valahol, mit tudom én, New Yorkba, a Central Parkba, és semmi más nem kellett csinálnod, csak jöttek be eléd az emberek, és beadták a rendelést, hogy mit tudom, hamburger, ketchuppal, hamburger, salátával. Játszottam én is azon a játékkal, de hogy ugye, mennyire nem tudom neked megkeresni ezt. És hogy annyira durván király volt az a játék. Többféle ilyesmi van, de egyik se tudta úgy eltalálni, mert itt rengeteg mindenre kellett a végén figyelni, például volt sült hagyma, volt sült krumpli, volt hamburger, hot dog, fagyi, üdítő, ilyen-olyan üdítő, tehát ugye nagyon kiterjedt volt a skála, és be kellett szedned egy nap, nem tudom mennyi pénzt, és akkor mehettél a következőre. Hát ne tudjátok meg. És volt, hogy egy kör, egy nap, mit tudom, 25 percig tartott, és semmi másból nem állt, csak sütötted a burgert, adtad ki, és nem csak az volt, hogy lesütötted, jó sorrendben nyomtad, oké, hanem oda kellett, ugye, ahogy rányomtál, odaadtad, ő elfogadta, ha jót csináltál, és a pénzt ott hagyta. És még a lóvét is fel kellett szedni, tudod? Tehát nem csak az volt, hogy összeraktad is hello. Át, srácok, rengeteget lehetett vele azzal ökörködni. Nagyon-nagyon jó volt. És nem találod? Nem, sajnos. Mit akarok mondani? Azt vágjátok, csak közben itt browserom, hogy kaptam egy képet, és elküldtem az ATX-nek, és ők ki is rakták. Egy nagyon-nagyon rohadt vicces kép. Most Devoli emlékeztetett is, hogy itt van. El is küldöm a posztot, nézzétek meg. Ez egy, nem tudom már ki küldte, de rögtön elküldtem az ATX-nek. Tehát ez olyan szellemes volt, hogy jót nevettem rajta. Szerintem rak ki a képre, vagy nem. Csak valahogy úgy kéne a képet kirakni, hogy más ne látszódjon. Tehát, hogy... Nehogy az ATX bepereljen minket. Nem az, hanem a... Inkább lementem a képet. Nem, mert Facebookon küldted el, és nem akarom, hogy itt a Facebook is. Hát, de ilyenkor mindig húzd ki innen a képet, tehát nem szabad amúgy sem Facebookodat mutogatni senkinek, mert megláttam a mumus, és akkor vége lesz. Meglátják a nevemet. Láttátok az új szekciót a Steam-en? Nem. Ami pedig a Recently Updated, ami egy baromi jó dolog. Tehát azokat a dolgokat, amiket most update-oltak, azokat kirakja oda a... De hova? Ott van a főoldalom, a store alatt. Tehát itt van, hogy mit tudom én, Featured PC Games, Featured Mac Games, mit tudom, és ott van alatt, hogy recently updated, és akkor ott van, see y'all, és akkor van, amelyik kép is van, ki van írva, hogy mit update-oltak rajta, tök jó! Én nem merem azt mondani egyébként, hogy nekem magyar, és fogalm sincs, hogy miről beszélsz. Keveri, mit gondolsz a... Street Food Tycoon 2-ös. Mit? Erről? Keres rá. Hát, ha ez az. Street Food Tycoon. Aha. T-Y-C-O-O-N. Jó, hát ezt vágtam, hogy valami ilyesmi lesz. Várjál, jelenet módosítása. Wow. Jaj, de miért van ez így? Ez olyan borzasztó. Ja, én húztam össze, oké. Elnézést mindenkitől. Remélem látszódni fog azért a streambe. És egy picit azért rázumolok, hogy itt el tudjátok olvasni. Amúgy azt vágjátok, hogy a Postal 2-t most update-olták? Írta is a srác az itt van az update-ben, hogy 10 év után körülbelül, vagy mennyit írt? Igen, 10 év után először update-olták a játékot. De most miért update-olták, akkor én ezt nem jöttem. Hát mert voltak requestek. Ezt rakjátok bele a játékba, azt belerakták. 10 év után. Aha, elég ez olyan, mint amikor kijött egy új DLC az Age of Empires, ez így körülbelül 16 év után. Tehát. Nice. Na jó van, srácok, a 20 perces outro megint megvolt, de most már lelövöm. Kösz, hogy itt voltatok. És jövő héten ezen a csatornán itt fogunk találkozni, és hát remélem, hogy akkor is velünk fogtok ennyien tartani. Köszi, hogy itt voltatok, és nektek is, srácok. Szevasztok! Ciao, sziasztok!